คนเด่นอยากเป็นคนดังอยากเป็นคนพิเศษเป็นต้นเนี่ยนะที่จะกล่าวต่อไปเรียกว่ากิเลสเพียงดังเนินหรืออังคณะกิเลสที่บอกว่าบุคคลบางคนอธิบายข้อที่1ก่อนนะที่บอกว่าคนบางคนไม่รู้ตามความเป็นจริงว่ากิเลสเพียงดังเนินของเราเนี่ยมีอยู่ภายในนะอธิบายว่าไม่รู้ว่ากิเลสมีอยู่ในตัวเราคือมีอยู่ในจิตสันดานของเราคือไม่รู้โดยท่องแท้อย่างนี้ว่าธรรมดากิเลสเหล่านี้เนี่ยหยาบคายร้ายแรงควรละทิ้งไม่ควรเก็บเอาไว้คล้ายกับลูกศรอาบยาพิษก็ปานนั้นเหมือนอย่างว่าคนที่ถูกลูกศรรู้ด้วยนะว่าลูกศรเนี่ยมียาพิษแทรกอยู่ด้วยลูกศรอันนี้ปักมาที่ร่างถามว่าปล่อยให้พิษเนี่ยมันกำเริบเสบสารไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่รีบถอนออกฉันใดแต่คนที่ไม่รู้ว่าลูกศรอาบยาพิษเนี่ยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกถูกลูกศรยิงด้วยเนี่ยเขาจะทำยังไงก็ปล่อยประทิ้งไปเลยฉันใดก็ดีคนที่เป็นบาปเป็นอกุศลแล้วไม่รู้ตัวว่าตัวเองนี่กำลังทำบาปกำลังทำอกุศลว่าอกุศลเหล่านี้หยาบคายร้ายแรงมีโทษไม่ควรเก็บเอาไว้เลยควรละโดยส่วนเดียวผู้ที่ไม่รู้เหล่านี้จึงเรียกว่าเป็นบุรุษที่เลวทรามเนี่ยเป็นเรียกว่าใช้ไม่ได้เลยแหละส่วนผู้ใดรู้ด้วยว่ารู้อย่างนี้ว่าธรรมดากิเลสเนี่ยหยาบช้าใช่ไหมรู้ว่ากิเลสนี้ร้ายแรงกิเลสนี้ควรละทิ้งกิเลสนี้ไม่ควรถือเอาไว้กิเลสเหล่านี้เหมือนกับลูกศรที่อาบด้วยยาพิษเนี่ยนะอันนี้เป็นบุคคลประเภทที่สองใช่ไหมส่วนบุคคลประเภทที่สามคือกิเลสที่จะถอนด้วยมรรคที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่ผู้ใดเพราะหักห้ามด้วยไว้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามผู้นี้นั่นเองที่พระสารีบุตรเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินหมายคือว่าบางคนนี่เขาเกิดมาเขาเป็นคนมีเมตตาใช่ไหมเป็นคนดีมากแต่ก็ไม่รู้ตัวว่าสภาพแบบนี้เป็นความดีไม่รู้ว่าสภาพเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าเจริญน่ารักษาเอาไว้เมื่อไม่รู้ตัวก็เป็นยังไงตอนหลังก็ไม่สามารถรักษาคุณธรรมเหล่านั้นเอาไว้ได้เห็นไหมส่วนบุคคลกลุ่มที่4ขออภัยบุคคลกลุ่มที่3ต่อไปที่บอกว่าข้อว่านัตถิเมอัชตังอังคณันติยะถาภูตังนปชานาติคือไม่รู้ตามความเป็นจริงว่ากิเลสเพียงดังเนินภายในของเราไม่มีความว่าไม่รู้ว่ากิเลสทั้งหลายของเราไม่มีเพราะหักห้ามด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไม่ใช่เพราะถอนได้ด้วยมรรคคือไม่เข้าใจโดยท่องแท้อย่างนี้ว่ากิเลสเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นจักทำความพินาศอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าเป็นกิเลสหยาบช้าร้ายแรงควรละทิ้งไม่ควรถือเอาไว้คล้ายกับลูกศรอาบยาพิษก็ปานนั้นส่วนบุคคลข้อที่4อธิบายเพิ่มว่าส่วนผู้ใดรู้ว่าไม่มีกิเลสเพราะเหตุนี้คือรู้อยู่รู้อย่างนี้ด้วยว่ากิเลสเนี่ยหยาบช้าเรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงนะว่ากิเลสเพียงดังเนินของเราไม่มีทีนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะพอได้ฟังคำของท่านพระสารีบุตรก็เลยกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสารีบุตรขอรับว่างั้นเพราะเหตุไรหนอเพราะปัจจัยอะไรหนอที่เป็นเหตุทำให้บุคคลสองจำพวกที่มีอังคณะกิเลสเหมือนกันนี้คนหนึ่งบัณฑิตยกย่องว่าเลวซามบัณฑิตตำหนินะว่าเป็นบุรุษเลวซามอีกคนหนึ่งบัณฑิตยกย่องว่าเป็นบุรุษประเสริฐเหตุอะไรหนอปัจจัยอะไรหนอที่เป็นเหตุให้บุคคลสองจำพวกที่ไม่มีอังคณะกิเลสเหมือนกันคนหนึ่งเป็นบุรุษเลวอีกคนหนึ่งเป็นบุรุษประเสริฐคือน่าแปลกใจนะน่าแปลกใจว่าคนมีกิเลสเหมือนกันอีกคนหนึ่งเป็นคนเลวอีกคนหนึ่งเป็นคนประเสริฐคนที่ไม่มีกิเลสเหมือนกันอีกคนหนึ่งเลวอีกคนหนึ่งประเสริฐเนี่ยนะก็แปลงง่ายๆว่าข้อ1กับข้อ3เป็นคนเลวข้อ2กับข้อ4เป็นคนดีมีกิเลสแต่ยกว่าเป็นคนดีนะไม่มีกิเลสแต่บอกว่าเลวฟังแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมอีกคนหนึ่งบอกมีกิเลสเออแต่ดีไม่มีกิเลสเออก็ดีนี่ยังไงกันแน่อธิบายให้ชัดเจนเลยว่าพระสารีบุตรตอบตรงๆเลยว่าท่านครับในบุคคล4จำพวกนั้นคนที่1ก่อนนะบุคคลใดมีอังคณะกิเลสคือมีกิเลสที่หยาบคายร้ายแรงเป็นกิเลสที่จำเป็นจะต้องละทิ้งคล้ายกับลูกศรที่อาบยาพิษตัวเองไม่รู้ตามความเป็นจริงเลยว่ากำลังมีกิเลสที่หยาบคายร้ายแรงที่เป็นประดุจยาพิษเนี่ยนะไม่รู้ความจริงว่าเรานี่มีกิเลสเหล่านี้ภายในตัวข้อที่บุคคลนั้นพึงหวังได้ว่าเขาจะไม่มีความภาคเพียรพยายามไม่มีฉันทะไม่ยังความพอใจให้เกิด ไม่พยายามไม่ปรารภความเพียรเพื่อละกิเลสที่อังคณะกิเลสคือกิเลสหยาบช้าเศร้าหมองนั้นเสียเขาก็ปล่อยให้ราคะนี้กลุ่มรุมเนี่ยนะเป็นผู้มีราคะมีโทสะมีโมหะเป็นคนที่มีกิเลสมีจิตใจที่เศร้าหมองแล้วก็ตายไปพร้อมกับความเศร้าหมองเหล่านั้นนั่นแหละเปรียบเทียบอุปมาให้เห็นชัดเหมือนอย่างว่าเหมือนถาดทองสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือไปเอาถาดทองสำริดมาจากสกุลของนายช่างทองเป็นถาดที่ละอองและก็สนิมจับอยู่โดยรอบถาดนี่ดีละว่างั้นแต่ว่าเป็นถาดมีสนิมเจ้าของก็ไม่ใช้และก็ไม่ขัดสีถาดทองสำริดนั้นซ้ำไปเก็บไว้ในที่ที่ฝุ่นละอองเนี่ยเคลอะเมื่อเป็นอย่างนั้นสมัยอื่นถาดทองสำริดนั้นก็จะเป็นของเศร้าหมองสนิมก็จะจับยิ่งขึ้นฉันใดเนี่ยนะพระโมคคัลลานะก็เห็นด้วยนะบอกว่าไปซื้อถาดสนิมเคลอะมาแล้วก็มาวางไว้ในที่ที่เหตุให้เกิดสนิมเคลอะอีกอะไรจะเกิดขึ้นฮะเรียกว่าไปซื้อของมีสนิมแล้วก็ไปวางไว้ใกล้ที่ที่เพาะเชื้อสนิมขึ้นอีกนะมันก็ยิ่งเลวร้ายฉันใดนี่ก็เหมือนกันบุคคลนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันยังมีกิเลสหยาบช้ารุนแรงภายในแต่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีอังคณะกิเลสที่หยาบช้าเสียหายภายในเนี่ยนะข้อที่บุคคลนั้นพึงหวังได้ว่าเขาจักไม่ยังความพอใจให้เกิดไม่พยายามไม่ปรารภความเพียรเพื่อละกิเลสนั้นเสียเขาก็เป็นผู้ที่มีราคะเป็นคนที่มีโทสะมีโมหะมีอังคณะกิเลสอย่างเนี้ยจิตเศร้าหมองแล้วก็ตายไปถ้าตายด้วยใจเศร้าหมองจะไปไหนดีก็อบายทุกขติวินิบาตนรกอยู่แล้วเนี่ยนะในข้อนี้เนี่ยนะเขามีการเปรียบเทียบในอรรถกถาหน้า368นะมาดูอรรถกถาหน้า368ในคำเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยควรทราบคำเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ว่าบุคคลที่ยังมีกิเลสเพียงดังเนินอยู่ก็เปรียบเหมือนถาดสำริดที่มัวหมองการที่บุคคลนั้นเมื่อจะได้บวชก็กลับได้บวชในสำนักของบุคคลผู้ขวนขวายในอเนสนาทั้งหลายมีเวชกรรมเป็นต้นเปรียบเหมือนการทอดทิ้งถาดทองสำริดที่มัวหมองอยู่แล้วนะเอาไปทิ้งไว้ในที่ในทางที่มีละอองเพราะไม่ได้ใช้สอยเป็นต้นการกระทำอเนสนามีเวชกรรมเป็นต้นของบุคคลนั้นผู้ศึกษาอยู่ตามอาจารย์และอุปชาตามลำดับและการมรณภาพที่ยังมีกิเลสเพียงดังเนินของบุคคลผู้ดำรงอยู่ในวีติกมะกิเลสคือการทำอเนสนากรรมมีเวชกรรมเหมือนกับอาจารย์เนี่ยเปรียบเหมือนภาวะของถาดทองสำริดที่มัวหมองอยู่กลับมัวหมองยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกอย่างหนึ่งการมรณภาพทั้งที่ยังมีกิเลสเพียงดังเนินอยู่ของเขาผู้ดำรงอยู่ในวีติกมะโทษนี้ตามลำดับคือต้องอบัติทุกกฎและทุกภาสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งการบรณภาพทั้งที่ยังมีกิเลสเพียงรังเนินอยู่ของเขาผู้ดำรงอยู่ในวีติกมะโทษนี้ตามลำดับคือต้องอบัติปาจิตตีอบัติทุลจัยอบัติสังฆาทิเศษและอบัติปาราชิกหรือบางทีเลยเถิดถึงขนาดทำอนันตริยกรรมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสังฆเภทเป็นต้นเนี่ยก็กลับมัวหมองยิ่งขึ้นไปอีกแต่ในความข้อนี้ว่าจักเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองมรณภาพอนัสสาอันนี้เป็นโวหารกถานะหมายถึงว่าจุติจิตของสัตว์นี้เป็นอะไรปฏิสนธิภวังค์จุตินี้ชาติเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่จุติด้วยอกุศลแต่ว่าก่อนตายอกุศลจิตเกิดแล้วก็จุติอธิบายเปรียบเหมือนกับว่าเกิดมาเนี่ยนะบุคคลล้างคนในโลกนี้เกิดมาตัวเองก็บาปอกุศลหนาแน่นกลุ่มรุมเกิดมาในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ทำชั่วอยู่แล้วมีแต่บาปมีแต่อกุศลอยู่แล้วตอนหลังมีโอกาสได้เข้ามาบวชนะทีนี้เข้ามาบวชเลือกวัดผิดไปหาครูอุปชาอาจารย์ที่ทุศีลเนี่ยนะทำตัวเหมือนหมอเป็นต้นเนี่ยนะเป็นครูบาอาจารย์ที่ทุศีลไม่ได้เอาธรรมเอาวินัยไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนอยู่แล้วเพราะตัวเองเนี่ยก่อนบวชก็เลวอยู่แล้วใช่ไหมบวชเข้ามาอยู่ในสำนักอาจารย์เลวอีกแล้วทำยังไงชีวิตก็ใช้อยู่ด้วยความหมักหมมตัวเองบวชเข้ามาก็ทำความชั่วอยู่นั่นแหละนะตัวเองไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอาบัติอันนี้เป็นอเนสนากรรมอาชีพตัวเองไม่บริสุทธิ์นะกระทำแบบนี้ต้องอาบัติทุกกฎอาบัติทุกภาสิทธิ์เป็นอย่างนี้เป็นอาบัติปาจิตีเป็นปาติเทศนิยะเป็นทุลใจเป็นสังฆาทิเศษเป็นปาราชิกนี่ทำแบบนี้เลยเถิดถึงอนันตริยกรรมเป็นต้นก็ไม่รู้ตัวเมื่อไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ทำอยู่ประจำวันเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยเนี่ยนะก็เลยเสียหายหนักกว่าเก่าอีกใช่ไหมในที่สุดชีวิตชาตินี้ก็เป็น เป็นหมันเนี่ยนะเสียดายชาติเกิดหมดไปอีกชาติหนึ่งโดยที่ไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยหรืออีกในหนึ่งก็เหมือนอย่างว่าเป็นคารวะที่เกิดมาในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมบาปอกุศลกลุ่มรุมก็ไปแสวงหาอาจารย์อาจารย์ก็สอนมิจฉาทิฏฐิอีกก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิหนักกว่าเก่าตายไปกับมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความเสียหายตัวเองเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ยังไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไปร่ำเรียนไอ้วิชามิจฉาทิฏฐิให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตายไปพร้อมกับมิจฉาทิฏฐิอันนี้แหละเป็นคนที่เรียกว่ามีอังคณะกิเลสภายในเป็นกิเลสที่เสียหายร้ายแรงก็ยังไม่รู้ตัวอีกแล้วก็ไปเจริญไปสะสมหาแต่ความแสวงหาแต่บาปอกุศลพอกพูนอยู่ในใจตายไปพร้อมกับกิเลสที่เป็นดังเนินนั่นแหละเนี่ยตายไปพร้อมกับบาปและอกุศลไปไหนเนาะเพราะฉะนั้นบุคคลเนี่ยจึงเรียกว่าคนที่เลวทรามเนี่ยนะพระสารีบุตรจึงเราบอกว่าคนเนี่ยเลวทรามมากทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยมีทุกข์มีโทษมีพิษมีภัยก็ยังไปอยู่ในไปเกี่ยวข้องคลุกคลีกับบุคคลที่มีแต่พิษมีแต่ภัยก็เลยตายไปพร้อมกับพิษภัยตายไปพร้อมกับบาปและอกุศลเนี่ยนะอย่างบางคนในโลกนี้เขาก็ฆ่าสัตว์มาเยอะเนี่ยนะก็ไปก็เสียใจบ้างไม่สบายใจก็ไปหาบุคคลที่พอจะแนะนำได้ก็บอกคุณฆ่าคุณก็ฆ่าเพราะเหตุแห่งอาชีพคุณไม่ได้ฆ่าทิ้งฆ่าคว้างไม่ได้ฆ่าเล่นๆไม่เป็นไรหรอกเนี่ยนะก็เลยกลับไปฆ่าได้อย่างสบายใจกันเนี่ยไปไหนอ่ะก็ไปอบายอีกนั่นแหละบางคนเนี่ยมีความคดมีความโกงใช่ไหมก็ทุจริตมาก็ไปปรึกษาบอกคุณทำไปเถอะมันเป็นธุรกิจมันไม่บาปเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของการฆ่าอะไรก็ว่าไปที่จะได้คดโกงได้อย่างมีความสุขก็เลยไอ้พวกนี้แหละที่เรียกว่าเลวแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองเลวอีกก็เลยตายไปพร้อมกับความเลวความผิดพลาดเหล่านั้นนั่นแหละพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่เลวทรามมากเนี่ยนะบุคคลประเภทที่สองบุคคลประเภทที่สองมีตัวเองนี่มีอังคณะกิเลสอยู่ภายในแต่ก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเรานี่ยังมีอังคณะกิเลสภายในนะรู้ว่าที่กำลังทำเนี่ยมันเศร้าหมองเป็นบาปเป็นอกุศลข้อที่บุคคลนั้นพึงหวังได้ว่าเขาจะพยายามพอใจให้เกิดจากพยายามปรารภความเพียรเพื่อละกิเลสนั้นเขาจะเป็นผู้ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีกิเลสไม่มีจิตที่เศร้าหมองตายทำกาละเปรียบเหมือนอะไรเหมือนตัวเองนี่ดื่มพิษรู้ตัวเลยว่าตอนนี้ดื่มยาพิษอยู่พอรู้ตัวว่าตัวเองดื่มยาพิษไปแล้วถามว่าทำยังไงเขารู้ด้วยนะว่ายาพิษเนี่ยมันมีพิษร้ายแรงขนาดไหนแล้วบุคคลใดที่มียาถอนพิษให้เขาได้เขาจะทำยังไงเขาก็ภาคเพียรขวนขวายเพื่อจะหายาถอนพิษได้ฉันใดนี่ก็เหมือนกันบุคคลที่ตัวเองเนี่ยนะเป็นบาปเป็นอกุศลเขาก็รู้ว่าสิ่งนี้อกุศลนี่มันเสียหายชั่วร้ายเลวทรามก็เลยภาคเพียรพยายามเพื่อที่จะอะไรระงับดับบาปอกุศลเหล่านั้นพระสารีบุตรเปรียบเหมือนว่าได้ถาดทองเหมือนถาดทองสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดมีแต่เอามาจากสกุลของช่างทองแต่เป็นถาดทองที่ละอองและสนิมจับอยู่โดยรอบเจ้าของก็ใช้ขัดสีภาชนะสำริดนั้นและไม่เก็บไว้ในที่มีละอองเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยอื่นภาชนะสำริดก็จะเป็นของหมดจดสะอาดผ่องใสฉันใดบุคคลนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อมีอังคณะกิเลสภายในที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเรามีอังคณะกิเลสภายในข้อนี้บุคคลนั้นน่ะพึงหวังได้ว่าเขาจะยังความพอใจให้เกิดจากพยายามปรารภความเพียรเพื่อละกิเลสนั้นเสียเขาจักเป็นผู้ที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีกิเลสมีจิตไม่เศร้าหมองทำกาละเนี่ยนะพอรู้ว่าตัวเองเป็นบาปก็ทำยังไงนะรู้ว่าบาปมันเป็นอย่างไรก็ศึกษาภาคเพียรพยายามเพื่อที่จะกำจัดบาปกำจัดอกุศลธรรมเหล่านั้นออกไปท่านในอรรถกถาหน้า369ย่อหน้าสุดท้ายท่านบอกว่าการเปรียบเทียบเนี่ยนะระหว่างข้ออุปมากับอุปไมยดังต่อไปนี้ว่าภาพบุคคลคือบุคคลที่มีบุญพอจะบรรลุมรรคผลได้ที่ยังมีกิเลสเพียงดังเนินอยู่ก็เปรียบเหมือนถาดทองสำริดที่มัวหมองการที่บุคคลนั้นกลับได้บวชในสำนักของบุคคลผู้มีศีลเป็นที่รักเหมือนกับการใช้ถาดทองสำริดที่มัวหมองเป็นต้นแล้วเก็บไว้ในสถานที่สะอาดอาจารย์และอุปชาเหล่าใดตักเตือนพร่ำสอนเขา เห็นความประมาทแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำทันตกรรมแล้วก็ให้ศึกษาบ่อยๆการมรณภาพขณะที่ยังไม่มีกิเลสเพียงดังเนินแห่งเขาผู้ศึกษาตามอาจารย์และอุปัชฌาย์นั้นดำรงอยู่ในคุณธรรมนี้คือการประพฤติปฏิบัติชอบนี้ตามลำดับเหมือนกับภาวะของถาดทองสำริดที่มัวหมองแต่ก็สะอาดหมดจดในภายหลังเพราะมีการขัดถูเป็นต้นเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งการมรณภาพขณะที่ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินแห่งเขาผู้ดำรงอยู่ในการยืนหยัดอยู่ในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์การเรียนพระพุทธพจน์พอเหมาะสมสำหรับตนและก็สมาทานทุดงรับเอากรรมฐานที่เกื้อกูลแก่ตนทิ้งการอยู่เสนาสนะใกล้บ้านแล้วอยู่ในเสนาสนะที่สงัดนี้ตามลำดับเปรียบเทียบกับภาวะของถาดทองสำริดที่มัวหมองแต่ก็สะอาดหมดจดในภายหลังเพราะว่าใช้อุบายวิธีการที่ชอบเพื่อที่จะขัดเกลาขัดล้างชำระให้สะอาดอีกอย่างหนึ่งการมรณภาพขณะที่ไม่มีกิเลสเพียงลังเนินในวาระสุดท้ายนั่นเองแห่งท่านผู้ดำรงอยู่ในการทำบริกรรมกสิณข่มกิเลสไว้ได้ด้วยการยังสมาบัติทั้งแปดให้เกิดขึ้นการออกจากฌานที่เป็นบาตรของวิปัสสนาแล้วก็กั้นกิเลสไว้ด้วยแต่ทางข้าวิปหานคือการเจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและทำอรหัตผลให้แจ้งก็เปรียบเหมือนกับถาดทองที่ไม่สะอาดตอนหลังก็มาขัดให้สะอาดและบริสุทธิ์เนี่ยนะถ้ากล่าวตามลำดับของคัมภีร์ก็เหมือนอย่างว่าบุคคลเนี่ยเกิดมาในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีที่ตัวเองรู้เลยว่าเปื้อนบาปเปื้อนอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็คิดว่าเออเนี่ยบาปอกุศลเหล่านี้จะต้องฉุดตัวเราไปอบายอย่างแน่นอนก็เลยไปหาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ที่ดีศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตามคำพร่ำสอนเจริญศีลสมถะวิปัสสนาจนได้บรรลุมรรคผลบุคคลเหล่านี้เรียกว่ามีความเศร้าหมองภายในแล้วรู้ตัวนะรู้ตัวว่าตัวตอนนี้กำลังเศร้าหมองภายในก็มาขัดเกลาจนสะอาดเนี่ยนะเหมือนกับว่าเปื้อนโคลนเปื้อนตมมาแล้วก็มาชำระล้างให้สะอาดไปดื่มยาพิษมาก็หายาที่เป็นระงับพิษถอนพิษจนสนิทบุคคลนี้จึงเป็นบุคคลที่ประเสริฐเนี่ยนะในสมัยก่อนเนี่ยนะมีบุคคลคนหนึ่งเขาเป็นนายพรานเขาวางเหวทับฟ้าเนี่ยร้อยหนึ่งบ่วงนี่ร้อยหนึ่งดักสัตว์ฆ่าเนื้อฆ่าแพะฆ่าเนื้อฆ่ากวางฆ่าละมั่งเป็นต้นเนี่ยนะอาชีพเขาทำอยู่อย่างนี้หลายสิบปีเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเพราะฉะนั้นเวลาเขาเข้าป่าเนี่ยเขาเอาแต่เกลือหรือเอาพริกไปอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วไปหาเนื้อหาอะไรข้างหน้าใช่ไหมก็พอดักบ่วงได้อะไรได้ก็ฆ่าแล้วก็บางส่วนก็เอามาย่างเอามาปิ้งแล้วก็บริโภคไปอะไรไปคล้ายๆกับสมัยนี้เนี่ยนะชาวประมงบางแห่งเนี่ยเวลาเขาไปทำประมงเนี่ยนะเขาเอาแต่เครื่องเทศไปนะพวกปลาพวกเนื้อเขาไปหาเอาข้างหน้าก็ห่อแต่ข้าวห่อแต่อะไรไปนายคนนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะก็ฆ่าอยู่อย่างนี้มีโยนหนึ่งเนี่ยนะแกก็ไปวางบ่วงวางเหวทับฟ้าเนี่ยนะฟ้าทับเหวเนี่ยเสร็จแล้วก็กระหายน้ำระหว่างทางนี่หิวน้ำมากพอหิวน้ำมากก็เลยเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งเข้าไปถึงก็ไปเปิดตามอ่างน้ำภาชนะน้ำไปเปิดอ่างไหนโอ่งไหนก็มองไม่เห็นน้ำแม้แต่หยดเดียวทีนี้พอเดินไปหลายๆองค์เข้าก็ไม่มีน้ำเลยก็โวยวายบอกว่าพระวัดนี้ช่างขี้เกียจกันเหลือเกินเนี่ยดูสิไปฉันเสร็จก็นอนไม่เห็นทำอะไรกันเลยแม้แต่น้ำก็ยังไม่ตักใส่องค์เอาไว้เลยก็บ่นไปเรื่อยนี้พระรูปหนึ่งท่านได้ยินเอ๊ก็เพิ่งตักน้ำใส่เต็มองค์ไว้เต็มทุกองค์หมดทำไมโยมคนนี้มาบ่นว่าน้ำไม่มีก็ไปเปิดดูก็เห็นน้ำเต็มไปหมดก็เปิดบอกนี่ไงน้ำพอมาอ้าวนี่น้ำมีด้วยเหรอพอจะตักเนี่ยน้ำมันแห้งให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยพระก็เลยตักให้ก็ได้ดื่มพระก็เตือนบอกว่านี่โยมขนาดยังมีชีวิตอยู่และชีวิตของโยมเหมือนมนุษย์เปรตแล้วตอนเนี้ยเห็นไหมกระหายน้ำมีอยู่ก็ยังมองไม่เห็นน้ำนี่ชาตินี้ท่านยังเป็นขนาดนี้และชาติต่อไปท่านจะเป็นยังไงก็เลยโอ้โหกลัวมากกลัวทำยังไงก็กลับไปทำลายไอ้บ่วงที่ตัวเองทำไว้เนี่ยนะทำลายอุปกรณ์เครื่องมือในการฆ่าทิ้งหมดเลยก็เลยมาขอบวชเป็นสามเณรนะนะทีนี้พอบวชมาเป็นสามเณรบวชไปเนี่ยนะแต่ละวันที่อยู่ในวัดในที่ที่เงียบๆภาพที่ตัวเองเคยไปฆ่าที่ไหนเคยไปวางบ่วงฆ่าสัตว์ที่ไหนเนี่ยนึกออกหมดเลยใจก็ร้อนรนกระวนกระวาย เนี่ยนะบอกว่าเรานี่เป็นคนอาภัพแน่นอนทำไมมันเดือดร้อนขนาดนี้พอเดือดร้อนอย่างนี้เข้าบ่อยๆเข้าก็เลยทำไงไปลาอาจารย์ว่าผมขอลาศึกแล้วผมอยู่ไม่ไหวละเนี่ยนะใจของผมมันเร่าร้อนเหลือเกินบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไหนๆก็จะศึกแล้วก็ทำความสะอาดวัดหน่อยนะเอากิ่งไม้ตัดกิ่งไม้ตัดอะไรมากองดูสิทำความสะอาดก็เลยไปตัดกิ่งไม้โดยเฉพาะกิ่งสดๆเอามากองรวมๆกันพอกองรวมกันเสร็จแล้วอาจารย์บอกเอ้าทำไมไม่เผาอ่ะทีนี้มันมีแต่ต้นไม้สดๆใช่ไหมก็มืดจุดไฟยังไงที่จะติดก็เลยจุดไฟยังไงก็ไม่ติดพอจุดไม่ติดอาจารย์ก็บอกว่าเอางี้หลีกไปมันก็แหวกเอาไฟในนรกมาเสี้ยวนิดเดียวเองนะเท่ากับแสงหิ่งห้อยเนี่ยพรึบเดียวเลยนะคืออาจารย์ก็บอกว่านี่ขนาดชาตินี้นะท่านยังเดือดร้อนขนาดนี้ท่านเห็นไหมไฟนรกเมื่อกี้เนี่ยก็บอกโอ้ยผมไม่สึกแล้วครับเลยก็เลยบวชก็เจริญกรรมฐานอยู่ไม่นานก็บรรลุเป็นพระอนาคามีเนี่ยนะบรรลุเป็นพระอนาคามีก็ปรินิพพานในพรหมโลกท่านคนที่รู้ตัวเองว่าเกิดมาเนี่ยนะแปดเปื้อนไปด้วยบาปแปดเปื้อนไปด้วยอกุศลแต่บาปอกุศลเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ชำระได้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ชำระได้ด้วยข้อปฏิบัติเพราะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสอนเพื่อชำระบาปเป็นคำสอนเพื่อชำระอกุศลเนี่ยนะเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อขจัดขัดเกลาราคะโทสะและโมหะเพราะตัวราคะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นตัวที่เป็นต้นเหตุให้ทำบาปและทำอกุศลเนี่ยนะหรือเหมือนพระองคุลิมานใช่ไหมเห็นไหมพระองคุลิมานเนี่ยเกิดมาก็มีอะไรนะก่อกรรมทำชั่วเป็นผู้ที่มีกิเลสเพียงดังเนินไปฆ่ามนุษย์ตายไปเท่าไหร่999คนเนี่ยนะหรืออีกคนหนึ่งเกือบจะครบพันอยู่แล้วตอนหลังก็ไปพบพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟังเนี่ยนะพอแสดงธรรมให้ฟังท่านก็มีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้ามาสงเคราะห์ท่านพอท่านบวชเข้ามาเนี่ยนะไอเหตุการณ์ที่ตัวเองไปฆ่าที่ไหนมาบ้างใครร้องขอชีวิตยังไงนี่มาหมดเลยเนี่ยนะใครร้องขอชีวิตตัวเองร้อนระอุจนนั่งไม่ได้อ่ะเวลาไปบิณฑบาตนี่คนก็กลัวหวาดระแวงไปหมดเขาไล่นกไล่กาก้อนหินก้อนไม้ก็มาตกใส่ตัวท่านอ่ะท่านก็เดือดร้อนนะตอนหลังพระองค์ก็สอนให้เจริญเมตตาอันนั้นท่านก็เมตตาเป็นบาตรเจริญวิปัสสนาก็ได้บรรลุมรรคผลท่านคนที่เคยไปผิดไปพลาดแต่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นโทษมาภาคเพียรพยายามปฏิบัติก็สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ท่านคนเนี้ยจึงเรียกว่าคนที่ประเสริฐเนี่ยนะรู้ว่าตัวเองนี้เป็นบาปเป็นอกุศลแต่เปื้อนไปด้วยบาปและอกุศลก็หาวิธีการที่เป็นไปเพื่อการชำระชะล้างบาปและอกุศลทั้งหลายทีนี้การชำระชะล้างบาปอกุศลก็คือคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วใช่มั้ยคำสอนที่เป็นไปเพื่อชำระราคะโทสะและโมหะชำระโทสะด้วยศีลชำระราคะด้วยสมถะชำระโมหะด้วยวิปัสสนาเพราะฉะนั้นศีลสมถะวิปัสสนาถ้าประชุมกันก็เป็นการบรรลุมรรคผลก็สามารถตัดบาปตัดอกุศลชำระบาปชำระอกุศลจนบาปอกุศลเหล่านั้นไม่ให้ผลนำเกิดในอบายทุกขติและวินิบาตนั่นเองพันผู้นี้ก็ชำระจิตจนไม่ใช่ตายไปด้วยตายแบบคนมีบาปติดตัวใช่ไหมเพราะว่าเป็นผู้ที่ชำระบาปชำระอกุศลการชำระบาปชำระบาปชำระอกุศลก็คือชำระราคะโทสะและโมหะนั่นเองอันนั้นบุคคลกลุ่มที่สองพระสารีบุตรจึงชมว่าเป็นบุรุษประเสริฐเป็นคนดีเนี่ยนะก็อย่างว่านะใครที่เกิดมาก็ไม่มีใครที่เป็นดีมาสักเท่าไหร่นะดีมาตลอดกาลก็ไม่ใช่ก็เกิดมาก็เปื้อนบาปเปื้อนอกุศลกันทั้งนั้นอ่ะส่วนใหญ่ทีนี้ขณะเดียวกันก็รู้ว่าอกุศลเนี่ยมันมีโทษมันให้ผลเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่หยาบคายเป็นสิ่งที่มีพิษร้ายแรงดังนั้นการมาศึกษาปฏิบัติตามคำสอนก็เพื่อชำระบาปอกุศลเหล่านั้นเนี่ยนะสมาทานอยู่ในสิกขา3ท่านผู้ที่ทำอย่างนี้ได้นี่แหละเป็นกลายเป็นผู้ที่มีใจไม่เศร้าหมองทำกาละเป็นผู้ที่สะอาดด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเนี่ยนะก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในตอนปลายส่วนบุคคลประเภทที่3ที่พระสารีบุตรก็ตำหนิว่าเป็นอะไรเป็นคนที่ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันเนี่ยนะคือบุคคลใดไม่มีอังคณกิเลสแต่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีอังคณกิเลสในภายในข้อที่บุคคลนั้นพึงหวังได้คือเช้าจักมนสิการสุภานิมิตเพราะมนสิการสุภานิมิตนั้นราคะจักครอบงำจิตของเขาจักมีราคะมีโทสะมีโมหะมีอังคณกิเลส ยังมีจิตเศร้าหมองทำกาละเปรียบเหมือนถาดทองสำริดที่บุคคลนำมาแต่ร้านตลาดหรือแต่สกุลช่างทองเป็นของสะอาดหมดจดแต่เจ้าของไม่ใช้และก็ไม่ขัดถาดนั้นซ้ำเก็บไว้ในที่มีละอองเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยอื่นถาดทองสำริดนั้นก็จะเป็นของที่เศร้าหมองสนิมจักฉันใดบุคคลนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่มีอังคณะกิเลสแต่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีอังคณะกิเลสในภายในข้อที่บุคคลนั้นพึงหวังได้คือเขาจักมนสิการสุภานิมิตเพราะมนสิการสุภานิมิตนั้นราคะจักครอบงำจิตของเขาเขาจักเป็นผู้มีราคะมีโทสะมีโมหะมีอังคณะกิเลสมีจิตเศร้าหมองธรรมกาละเพราะคนประเภทที่3ที่เรียกว่าเป็นบุรุษเลวทรามใช่มั้ยเพราะตัวเองนี้ไม่มีกิเลสแต่ไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่มีกิเลสทีนี้รักษามั้ยไม่เนี่ยนะก็กลับไปหาเชื้อแห่งกิเลสหาเชื้อให้เกิดบาปเกิดอกุศลที่บอกว่าอย่างบางคนเนี่ยนะเกิดมาในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีมากของชีวิตเนี่ยนะไม่เปื้อนด้วยบาปด้วยอกุศลอะไรบางทีพ่อแม่เป็นคนมีศีลมีธรรมก็แนะนำให้ลูกมีศีลมีธรรมไปด้วยแต่ลูกเหล่านี้ไม่มีสามัญญสำนึกไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่สำเนียกไม่ศึกษาตามพ่อแม่พอเจริญเติบโตมาเต็มที่ภาษาไทยเรียกว่าปีกกล้าขาแข็งแล้วทำไงก็ไปแสวงหาการกระทำในสิ่งที่ตัวเองชอบใจเนี่ยนะไปหาสิ่งที่ตัวเองชอบใจกระทำทีนี้ไอ้อุปนิสัยอดีตที่ตัวเองชอบมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีเข้าอะไรจะเกิดเนี่ยนะบางคนเนี่ยเกิดมาในตระกูลที่ดีอย่างว่าในที่สุดชีวิตก็ต้องไปอยู่กับการเข็นการฆ่าชีวิตที่ต้องไปอยู่เปื้อนด้วยบาปและอกุศลนะคือไปเห็นแก่เช่นคำว่าสุภาพนิมิตเนี่ยนะสุภาพนิมิตแปลว่านิมิตเป็นที่ตั้งแห่งราคะเห็นแก่ลาภเห็นแก่ยศเห็นแก่สรรเสริญเห็นแก่ความอยากมีชื่อเสียงเป็นเหตุให้เขาต้องไปฆ่าสัตว์ก็มีเนี่ยนะต้องไปออกศึกต้องไปเข็นต้องไปฆ่าผู้อื่นเพราะอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมียศอยากจะมีตำแหน่งทั้งที่เกิดมาก็เป็นคนดีมาตลอดแต่เพราะอยากได้อะไรหลายอย่างก็ยอมไปทำบาปยอมไปทำอกุศลเนี่ยนะพอทำบาปทำอกุศลเข้ากิเลสก็ครอบงำย่ำยีใจมากขึ้นตายแบบไหนก็ตายแบบคนมีกิเลสตายแบบคนเปื้อนบาปตายแบบคนเศร้าหมองแต่เปื้อนไปด้วยบาปถ้าเป็นอย่างนี้ในที่สุดไปไหนก็ไปอบายทุกขติวินิบาตนรกในอรรถกถาหน้า371อธิบายว่าเมื่อเขามนสิการสุภาพนิมิตเนี่ยนะราคะก็เกิดขึ้นตัดการเจริญกุศลได้หมดเลยเนี่ยนะหรือถ้าเปรียบเทียบแบบพระภิกษุที่บวชมาเนี่ยนะที่จริงเกิดมาก็เป็นคนเกิดในตระกูลที่ดีพ่อแม่มีศีลมีธรรมโอ้ยปลูกฝังอยากจะให้ลูกเนี่ยได้บวชมากพอโตขึ้นมาส่งลูกไปบวชส่งบวชผิดวัดเข้านะบวชผิดสำนักเข้าพอบวชเข้ามาแล้วก็กลายเป็นคนทุศีลทุศีลตามครูบาอาจารย์เนี่ยนะก็เลยตายแบบคนเสียศีลไปเลยเนี่ยนะตายแบบมีอาบัติติดตัวเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสียหายทั้งที่เกิดมาในตระกูลที่ดีไม่ได้แปดเปื้อนบาปอะไรเลยเนี่ยนะถือว่าเป็นคนดีนะแต่บวชผิดหลักผิดที่แล้วก็ตั้งจิตไว้ผิดเห็นแก่ลาภสักการะชื่อเสียงและคำสรรเสริญบวชเข้ามาแล้วก็ล่วงละเมิดธรรมวินัยประทุษร้ายคือปฏิบัติผิดทำลายคำสอนเป็นต้นในที่สุดก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงถือว่าเป็นคนที่เลวเนี่ยนะทั้งคือก่อนหน้านี้นะไม่มีอกุศลไม่มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ก็มาประกอบทำตัวด้วยบาปอกุศลคนนี้เลยเรียกว่าเป็นคนเลวส่วนบุคคลที่4ที่พระสารีบุตรสรรเสริญว่าเป็นบุรุษประเสริฐว่าบุคคลใดไม่มีอังคณะกิเลสก็รู้ตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีอังคณะกิเลสภายในข้อที่บุคคลนั้นพึงหวังได้คือเขาจะไม่